राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2054 27 नवंबर 1997 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद मुरली मनोहर धोरा भीनासर बीकानेर में यह प्रवचन हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। देखो सार बात एकदम एक है एक नहीं, कोई बात परमात्मा का है और परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं है। है तो परमात्मा का ही अंश है, परमात्मा ही है। है रूप कोई है तो परमात्मा ही है, परमात्मा सीधा है ही नहीं, होगा ही नहीं, है हो सकता ही नहीं। नहीं है क्या? जिनका परिवर्तन होता है ये नहीं है, जिनका परिवर्तन नहीं होता वो है, सब जगह परिपूर्ण है। ये दृढ़ आस्था चाहिए, अपनी श्रद्धा भक्ति ईसाई सब जगह है, वो है। और ये निष्ठा ये नहीं है, क्यों पहले नहीं था और पीछे नहीं रहेगा और अब ये नहीं भी जाता, नहीं है ये, इसमें नहीं ही सत्य है। परमात्मा है ही सत्य है, तो है सो है ही है, नहीं है उसमें नहीं है। हमारी क्या भूल होती है, बहुत बड़ी भूल, कि नहीं को है मान लेते हैं। शरीर और संसार है इसको है मान लेते हैं, जो है उसकी दृष्टि नहीं, उस ध्यान नहीं है। कहीं तो मानते ही नहीं, मानते हैं तो होगा, कहीं होगा वो हमें थोड़ी मिलता है, वो तो बड़ा भारी है, वो कहीं है, किस लोग में है, है तो है कि तो उपेक्षा कर रखी है, नहीं को प्रिय मान रखा है, आदर दे रखा है, इसको सत्य मान रखा है, ये है। यही बात खास भूल है, खास है को मान लें, है पर विश्वास कर लें, है पर निष्ठा कर लें और है से ही अभिन्न हो जाए। है के साथ ही हमारी एकता है, मैं जो हूँ इस हूँ की है के साथ एकता है और मैं की संसार के साथ एकता है, क्योंकि अपरा प्रकृति है, अहंकार है, इति यम में भिन्ना प्रकृति अपरेयम, अहंकार तो अपरा प्रकृति है। इतस्तु नियम प्रकृति विधि में पराम जीव होता, तो जीव है वो जीव बना हुआ है, क्योंकि जो अपरा प्रकृति का जो अहम है, अहंकार है, इति यम में भिन्ना प्रकृति था, उस अहम के पकड़ने से ये जीव है। अगर अहम को न पकड़े तो है ही है, वो नहीं होगा वहाँ। तू है, यह है, वह है, मैं हूँ, मैं कर हूँ होता नहीं, हूँ नहीं होता, है ही होता है। तो है परमात्मा और ये नहीं है, नहीं होने से है मुक्ति हो गई और है में तल्लीन होने से भक्ति हो गई और नहीं के साथ मिलने से बंधन हो गया। कारण गुण संगो से सदस्य जन जोरी सो, यह नहीं का हमें ज्ञान है कि हम आस्था है का ज्ञान नहीं है, है कि आस्था है। परंतु एक बहुत विशेष बात है कि मैं हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। है परमात्मा उसमें तो पता नहीं है, पर मैं हूँ इसमें संदेह नहीं है। मैं हूँ ये मैं नहीं, ये मैं नहीं हूँ, माना हुआ मैं नहीं हूँ, स्वीकृति मैं नहीं हूँ, प्रतीति मैं नहीं हूँ, देखने वाला मैं नहीं हूँ, मैं को कुछ देखा नहीं है, ऐसा हूँ ऐसा मान रहे है, अनुभव करते मैं हूँ ऐसा, पर दिखते नहीं है, दिखने में सुनने में जो आता ये नहीं है नहीं, बट ही दी सर बात है। तो नहीं है उसमें प्रेम होना चाहिए, नहीं है उसमें प्रेम होना चाहिए, नहीं है उससे अलग होना चाहिए, नहीं से अलग, नहीं में जो आसक्ति है, नहीं में जो राग है, नहीं में जो महत्ता है, नहीं का जो आदर है, ये खास बंधन है। ये तो नहीं तो रहेगा नहीं और बंधन रहेगा, क्यों आप है वो है आपने इस नहीं की सत्ता शक्ति को पकड़ लिया, कारण गुण संगूज नहीं की सत्ता, नहीं की महत्ता और नहीं के संबंध, ये बंधन है। नहीं की सत्ता मानी मूल में नहीं को है मान लिया और है से विमुख हो गए, है से तो विमुख और नहीं के सन्मुख हो गए, नहीं मान ले नहीं है, नहीं को है मान कर नहीं को, नहीं को सत्ता दे दी, नहीं वो नहीं है नहीं है ये मान लिया, नहीं को नहीं मान लिया, नहीं को नहीं नहीं माना है मान लिया, है मान कर ले इसको महत्ता भी दे दी, रुपये पैसा है मान सत्कार बढ़ाए, बड़ी बढ़िया चीज है, उत्तम चीज है, इसको महत्ता दे दी, अरे महत्ता दे समझ जोड़ दिया मेरा है, मैं मनुष्य हूँ, मैं अमुक आदमी हूँ, इतना बड़ा हूँ, इतना धन है, ये संपत्ति है, इनके साथ हो करके अपना समझ जोड़ दिया, ये खास बंधन है, ये रहेगा नहीं, पहले था नहीं, बोलो शरीर रहेगा क्या, पहले था क्या, मान आदर सत्कारी पहले था क्या और फिर रहेगा क्या, सुख संपत्ति संग्रह पहले था क्या फिर रहेगा क्या, नहीं तो नहीं है, है कैसे हो जाएगा, आपके भीतर है नहीं की सत्ता मान ली, ये आपके पकड़ लिया सत्ता मान करके महत्ता दे दी, महत्ता देकर संबंध जोड़ दिया, ये संबंध कैसे छूटे, कर्म योग से कर्तव्य कर्म के छूटता है, विवेक विचार से ज्ञान योग हो जाता है तो छूट जाता है, भक्ति योग में है कुछ मान लिया, नहीं की उपेक्षा कर देने से विमुख हो गया, मेरे तो गुरु धर्म गोपाल दूसरा न कोई, कर्म योग से कर लो, ज्ञान योग से कर लो, भक्ति योग से कर लो, सबसे बढ़िया भक्ति योग है, क्योंकि मैं हूँ और परमात्मा है, इसलिए एक जाति होगी, हूँ और है की जाति है, हूँ कहू कहलाता है, अहम मैं होने से हूँ कहलाता है, नहीं तो मैं नहीं हूँ तो हूँ है ही नहीं, है ही है, तू है यह है वह है, ऐसे मैं भी है, मैं अपना न हो तो है, और अपना होना पड़ा प्रत्येक सिद्ध होता है, बालक जवान वृद्धावस्था हो गई, पर है में क्या फर्क, मैं वही हूँ जो बालक में था, जवानी में वही हूँ, आज वही हूँ, समर्थ अवस्था में अशक्त अवस्था में शरीर में बल था तो मैं हूँ, अपना हो यहाँ पर निर्बल होते अपने में कोई फर्क नहीं पड़ा, मैं हूँ, देहांतर की प्राप्ति में मैं हूँ, ऐसे मन अवस्थांतर की प्राप्ति में देव को उमारम यो मनम जरा था देहांतर प्राप्ति, तो अवस्थांतर प्राप्ति में मैं हूँ, देहांतर की प्राप्ति में मैं हूँ, स्वर्ग नर्क में जाए तो मैं हूँ, हूँ अपना अपना बना रहे, अपना मैं पढ़ अपनी सत्ता, उस सत्ता के साथ न पदार्थ है न भोग है न संसार है न शरीर है न स्थूल है न सूक्ष्म है न कारण है, ये अपना स्वरूप है, अभी अनुभव कर लो चाहे दिनों के बाद महीनों के बाद वर्षों के बाद जन्मों के बाद जब मर्जी आपसे, आज कर लो तो आज ही हो जाए, कई जन्मों के बाद जन्मों करो, ये करना पड़ेगा नहीं तो पिंड छूटेगा नहीं, जन्म और मरो नहीं के साथ संबंध जोड़ने से जन्म मरण दुख छूटेगा नहीं। ये दुख वाले में शाश्वत है। इसे तम संयम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, दुखों के संयोग के साथ वियोग हो जाएगा। ये योग हो गया, परमात्मा से योग हो गया। तो समझ तुम योग से संपर बात निर्दोषण संयम ब्रह्म। असत से असंग होना है, असत से असंग होना है। असत क्या? जो आपका असत जाना हुआ, जिसको आप असत जानते हैं उसे त्याग करना है। जिसका आपको ज्ञान है कि ये असत है, ये जानते हैं, अपने जाने हुए असत का त्याग करना है। अगर साधक हुआ असत का जाने हुए असत का त्याग नहीं करेगा तो क्या करेगा? जिसको असत जानता है ये नहीं रहेगा, उसका मन से त्याग नहीं। अंत ही तू ही तजेंगे पामर, तू न तजे अब ही थे, मन अपस के प्राणिया। इसमें कोई संदेह हो तो बोलो, निसंदेह बात है। मैं हूँ अपनी सत्ता है, तभी तो जन्म मरण होता है, तभी तो स्वर्ग नर्क जाता है, स्वराज जाता है। सही शास्त्रीय नहीं तो सही मैं हूँ, सही से अलग सत्ता है हमारी, अवस्थाओं से अलग सत्ता हमारी है। बालक जवान वृद्धावस्था हुई, धनी निर्धन अवस्था हुई, रोगी निरोगी अवस्था हुई, आदर अवस्था हुई, निराद्र अवस्था हुई, सत्कार अवस्था हुई, तिरस्कार अवस्था हुई, यही ऊपर की बदलती है। मैं हूँ ही हूँ ही हूँ, लगातार अपना होने का अनुभव है सबको, और इसके नहीं होने का अनुभव है। तो यही नहीं का अनुभव साक्षात ही है, साफ साफ। तो नहीं से हट जाओ, है मैं बिना जाने है मैं, स्थिति हो जाएगी। जाने वाले सदगा त्याग करने पर है मैं स्वतः स्थिति हो जाएगी, क्योंकि स्वयं में स्थिति है मैं अस्थिति कभी होती है, ऐसे हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकते ही नहीं है। त्याग करने में स्थिति हो जाएगी। अरे है को मान लो, नहीं छोड़ दो, भक्ति हो गई। असल त्याग का तीन बताया, ज्ञान योग है वो विचार के द्वारा असत का त्याग कर दो, कर्म योग का क्रिया के द्वारा उपकार के द्वारा असत का त्याग कर दो, और भक्ति द्वारा आस्तिक आस्तिक भाव के द्वारा अपने विश्वास के द्वारा परमात्मा पर भरोसा के द्वारा क्या कर दो। अब इसमें कोई शंका हो संदेह हो, शंका करो बढ़िया, खुलेगा बढ़िया। कोई शंका हो संबंध स्वरूप से जुड़ता है या अहम से संबंध कौन करता है? आप स्वयं, स्वयं में तो कोई क्रिया आप बता ही नहीं रहे। आप तो सुनी हुई बात, क्रिया नहीं है, बात तो सुनी हुई है, पर अनुभव करो। अपने ही आपने तो किया है, और कौन करता है? और कौन करता है बताओ? जड़ चीज तो संबंध कर नहीं सकती। जब बात ये आती है कि मन से छोड़ दे, मन से छोड़ दे है, तो मन से संबंध हुआ। मन से छोड़ने की बात कहते हैं तो इस सिद्ध हुआ मन से पल रहा है, तो स्वरूप तो फिर अलग रहा। स्वरूप तो अलग ही है, तो अलग है। ये बात तो शास्त्र की है, अनुभव की है। क्या अपने अनुभव में है कि मैं अलग हूँ? विवेचन से है ये, है? विवेचन से है ये, तो विवेचन से उसका अनुभव करो, क्या कर दो क्या कर ठीक। अभी जो साथ मान रखा है वो अपने को तो मान रखा है, चाहे मन से मांगना है तो मन से त्याग कर दो, बुद्धि से माना बुद्धि से त्याग कर दो, अहम से माना था अहम का त्याग कर दो, जिससे माना उसे त्याग कर दो, तब न है का अनुभव होगा। आप फरमाओ राजी, बात तो ठीक है, अवस्था आदियों का प्रभाव पड़ता है। प्रभाव पड़ता है, बहुत ठीक है। अवस्था का प्रभाव पड़ता है, धनी निर्धन का प्रभाव पड़ा, बालिक जवान जवान अवस्था का प्रभाव पड़ा, तो प्रभाव अपने स्वीकार करते हैं तब पड़ता है। दूसरा प्रभाव क्यों पड़ता है? मूल में इनके संयोग से सुख लेते हैं। ये छूटने में कठिनता यहाँ है, सुख छोड़ते नहीं। जैसे जहर के लड्डू हो तो खाना तो हम छोड़ते नहीं, जहर हमारे को छोड़ता नहीं, ये बात है। लड्डू तो खाना चाहते हैं और जहर को छोड़ना चाहते हैं। जहर छोड़ लड्डू छोड़ो, संसार सुख छोड़ो, जय करो। पांच विषयों का है, आराम का है, मान आदर सत्कार का है, ये छोड़ दो, छूट जाएगा। खास सुखी तो बता है, सुख का बहु सुख की आशा, ये और कुछ नहीं। काम ऐसे क्रोध, काम क्या है, सुख की इच्छा, पदार्थों सुख की इच्छा हो गई, वो लोभ हो गया, स्त्री की सुख काम हो गया, परिवार में सुख ऐसा वो हो गया, जब रुपये ज्यादा की आवश्यकता है लोभ हो गया। ये एक ही दोष है, एक ही से असत को आदर करने से काम और क्रोध और लोभ सब कुछ आ जाएगा। संदेह हो तो बताओ, और संदेह नहीं है तो छोड़ो इसको। जाने हुए सत का त्याग बहुत विचित्र बात है। लड़की को ब्याह देते हैं तो पीर छोड़ने से शादी जाती है, पीर छोड़े बिना कर जाएगी। ऐसे इनमें मोह है, आसक्ति है, इनमें छोड़े बिना कर जाओगे, नहीं छोड़ना, यही पकड़ है। हम सुख की आशा छोड़ते नहीं, संयोग जन सुख यही संसार सजा होगा। दुख यो न एव, इस बात तुम विद्या दुख संयोग भी होगा, दुख संयोग का भी होगा, यही संसार सजा होगा। दुख यो न एव थे आद्यंत मंत्र कौन थे, न ते सुर मंत्र बुधा बुधा नवंत ज्ञान हो जाएगा। तो अपना काम क्या रहा, इसे संयोग जन सुख का त्याग। संयोग त्याग तो नहीं, कोई मर जाए तो संयोग तो छूट जाएगा, पर संयोजन सुख का आशा रहती इसे जन्म होगा। फिर सुख का त्याग कर दे इस जन्म में ही मुक्ति जाएगी। प्रश्न करो, जो शंका है संदेह है प्रश्न करो। और ये अपने छोड़ने छूटेगा, ना भगवान छुड़ाएंगे, ना महात्मा छुड़ाएंगे, ना गुरु छुड़ाएंगे, ना ग्रंथ छुड़ाएगा, ना धर्म छुड़ाएगा। ये सुनना अपने को पड़ेगा, उनको पकड़ा हमने है, छुटाऊ दूसरे कैसे, हमारी पकड़ दूसरे कैसे छुटाऊ है। व्यवहार में यूं कहते हैं मेरे मन की पूरी हो जाए, तो यही तो है बस, यही आशु थी, कामना यही है, तो कामना इतनी है मेरे मन की पूरी हो जाए थी। तो ये कामना तो मन की हुई, मैं तो इससे अलग वाले कौन, ये कामना तो मन की होती है, मैं तो, मेरा तो कोई संबंध नहीं उससे, बिल्कुल संबंध कैसे नहीं है। अरे मेरा संबंध नहीं है तो दुखी कौन होता है, मन होता हो भाव होते हो। अच्छा ये लगता है कि मेरे मन की पूरी उजाई से सिद्ध हुआ कि तो मन मेरा है कि आपका नहीं है। मन मेरा है तो मन में नहीं देखो, मन तो कर्ण है, कर्ण में दोष नहीं होता। कलम से लिखते हो, किसी को गाली लिख दी तो कलम ने लिखी, आपने लिखी, तो मन है तो मन तो कर कलम में करते है। करते हम ये मन रूपी चोला पहनते हैं, तो मन बुद्धि आपके है का आप मन बुद्धि के हो, हमारे है। तो आपने किया ना, मन बुद्धि किया तो किया तो आपने है, मन बुद्धि तो कर्ण है, करता तो आप ही है। मोटर चले आप हैरान हो जाओ क्या करें, मोटर चलती है तो चलाती हो, चलती है बेचारी। मन बुद्धि तो आप कर दे, आप जिसको कहता नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, आप विचार कर लो कि हम नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। बड़ी समस्या है महाराज, कन्यादान करना है, क्षत्रिय जाति है, कम बस मन समझ रहे हम नहीं खाएंगे, नहीं करेंगे। एक जगह ऐसी बात आ गई तो उन्होंने कन्या पक्ष वालों ने कहा कि भाई हम काटेंगे, बते बकरे नहीं काटेंगे, हम मांस मंजन नहीं करेंगे, बहुत हटके प्रभु माना नहीं तो पीछे रवाना हो गए कि हम ब्याह करेंगे ही नहीं, तो कर चाहो चाहो सा हम तो नहीं करेंगे। आगे जाकर विचार किया कि लोग कहेंगे तुम पीछे कैसे आ गए बिना ब्याह के, कहे मंदिर मनुष्य के लिए तो भाई बड़ी प्रसिद्धि हो गई, 5,000 ब्याह कर दिया। तो त्याग आपने किया, ये भी ऐसी हिम्मत रहते हैं। बड़ी मुश्किल है महाराज, कन्या का संबंध करना बड़ा मुश्किल है। भर पक्ष वाला नहीं माने तो क्या करे कन्या वाला। देखिए त्याग तो कन्या वाला करता है, दान कन्या वाला देता है, जबरदस्ती भर वाला करते हैं। भर वाला क्या मैंने क्या हर्ज होता है, क्या खर्च होता है, क्या मेहनत पड़ती है। अरे अरे बेटी रे बाप यू क्यों कर रहे तुम, बेटी रे बाप का मतलब क्या परतंत्र। अरे बेटी रे बाप कहते हैं नहीं, तो बेटी रे बाप क्यों कहते हैं, अरे भर रे बाप यू कहते हैं, बेटी रे बाप कहते हैं। दो बेटी रे बाप है दानी और बेटा रे बाप है लेने वाला, हाथ नीचे मारने वाला, बेटी रे बाप है दान देने वाला, और बेटे वाला अन्याय करते हैं उसको सह लेते हैं, क्योंकि बेटी को घर पर कैसे रखे, पुत्री तो घर जाएगी नहीं ठीक हो जाएगा, घर तो लेने वाला उसे है ना, अरे घर करते देने वाला। ये ऊंधी बेटे से ऊंधी चली है, गुण आदि जड़ है, हम उसको पकड़ लेते हैं पर जन्म, हम फंस गए क्या करें, हम फंस गए आपने पकड़ा है फसा तो कौन तो पकड़ते नहीं बेचारी, जर चीज पकड़ते नहीं, जर तो आप पकड़ते हो। हिम्मत करके ये भोग है सुख है पांच इंद्रियां है मान बढ़ाई आराम इसका क्या करो ठीक हो जाएगा। आप बचाओ क्या बाकी रहेगा बताओ, आप विचार करो कि इनका हम त्याग कर दे नहीं ले, भोग न भोगे आराम न भोगे मान सदगा न भोगे तो समझ रहे होता है संसार से, मन कह दो बुद्धि कह दो यो ढंग से काम नहीं चलेगा, बहाना बजे में कैसे असली बात करनी पड़ेगी। अब मन पकड़े तो मन दुख हो जाओ, तुम चले तो मोटर दुख हो जाओ, आप चला जाए हवा जाए आप दुख हो जाओ। तो आप संबंध मानकर दुखी होते हो, संबंध नहीं दुख कैसे होगा। आप तो परिणाम तो आप पर आता है, तो करता तो आप हो, मन बुद्धि तो कर्ण है, कर्ण कर्ता का अधीन होता है, कर्ता कर्ण का अधीन होता है। तो फिर कर्ण को दौड़ देना इससे बड़ी थोड़ी हो जाओगे बहाना बाजी से। इसमें कुछ शब्दों का ऐसा रहता प्रभाव है जैसे कहते मैंने ये मन में निश्चय कर लिया ऐसा नहीं करूंगा, बोल निश्चय कर लो बुद्धि में कर लो निश्चय ऐसा करूंगा तो हो जाए, फिर आप विचलित नहीं होंगे आप। वहाँ मन की बुद्धि की अपेक्षा क्या रही, स्वयं ने निश्चय कर ले तो ज्यादा ठीक है। स्वयं का ही निश्चय है, वो मन बुद्धि का निश्चय है, आपका निश्चय निश्चय खुद आप में होता है, आपका निश्चय होते मन बुद्धि मान लेंगे बड़ी सरलता से सुगमता से मान लेंगे, जोर लेने करना पड़ेगा। आप निश्चय करो बुद्धि बुद्धि मन छू ही नहीं करेगा कुछ, ये तो आपने निश्चय किया कि हम बकरा नहीं काटेंगे, कंदूजर किया आपने से करो मन बुद्धि बिल्कुल आपके साथ हो जाएगा। बुद्धि का तो विचार था, अंत में निर्णय तो आपका चलेगा ना, सीधी सरल बात है। शंका इसमें है नहीं, करो तो करो शंका करो, शंका है नहीं शंका करो समाधान होगा। तो ये बात है, आप जैसे अगर बचा तो हो जाऊंगा कौन मना करेगा, आप मर जाओ कभी मर जाऊंगा मना करे कोई, रह जाऊंगा घर आ गए थारे साधु हो जाए तो नुकसान हो जाए तो मरे फायदा है। मरे सुर शस्त्र जैसा उनको मिले तो सही, मन पर मिलेगा ही नहीं। मरने के बाद खर्च ही बेचारे साधु वर्धान खर्च ही बोला गया नहीं, शस्त्र ही बड़े है। बताओ मरने से तो शस्त्र है बिल्कुल ऐसी। तो जीवित नहीं जितने मरता है, मुक्ति जीवता ही मरते, मर देने हो जाए मुक्ति, जीते हुए मरना पड़ता है बस। पर ठीक है, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।